zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już piątek, 8 maja, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba przypadków koronawirusa w Polsce, ale coraz więcej też wyleczonych. Dziś poznamy kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 75 lat temu skapitulowała III Rzesza. Był to koniec II wojny światowej w Europie. Testy laboratoryjne potwierdziły w naszym kraju już ponad 15 tysięcy przypadków koronawirusa. Liczba osób, które zwalczyły infekcję, zbliża się do 5 tysięcy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Łącznie w czwartek mamy 324 przypadki nowych zakażeń koronawirusem i 22 osoby, które niestety umarły z powodu COVID-19 lub powikłań po COVID-19. Według najnowszych danych zmarło 755 osób zakażonych koronawirusem. Ostatniej doby wykonano 15,5 tysiąca testów. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego ma dziś wskazać kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Sędziowie będą obradować w normalnym, a nie zdalnym trybie z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa. Sędzia Kamil Zaradkiewicz, który aktualnie pełni obowiązki pierwszego prezesa, zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o stanowisko. Zgodnie z prawem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wybiera prezydent spośród 5 kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne. A prezydent zainaugurował wczoraj program budowy 200 przystanków kolejowych. Mają powstać w miejscach, które wskazały samorządy i mieszkańcy, tam, gdzie rzadko dociera transport publiczny. Koszt programu to 1 mld złotych. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział start programu w miejscowości Józefin w województwie mazowieckim, gdzie powstanie jeden z przystanków. Chcemy, żeby te 200 przystanków powstało w takich miejscach, które są sprawdzone, dlatego że to są miejsca, o które wnioskowali społeczności lokalne, o które wnioskowały samorządy lokalne. Program zakłada budowę 100 nowych przystanków, odbudowę 50 i modernizację kolejnych 50. Prezydent powiedział, że epidemia koronawirusa odbije się na polskiej gospodarce i na polskich firmach, także mniejszych. Zaznaczył, że inauguracja tego programu to dobra wiadomość właśnie dla tych firm. Ten przystanek tutaj jest szacowany na 4 200 000 złotych. Tyle on ma kosztować. To jest z całą pewnością inwestycja, którą jest w stanie wykonać niewielka polska firma rodzinna. Andrzej Duda podkreślił, że jednym z fundamentalnych praw obywateli jest możliwość swobodnego wyboru miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy. To, jak tłumaczył prezydent, jest uzależnione także od dostępności połączeń kolejowych i drogowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Małgorzata Kidawa-Błońska ma pozostać kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, zapowiedział to szef partii Borys Budka. Sama wicemarszałek Sejmu potwierdziła, że weźmie udział w wyborach. Żeby były wybory, muszą być zgodnie z polskim prawem, muszą być zgodne z konstytucją i muszą być przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą. To są te trzy powody. Jeżeli to będzie spełnione, biorę udział w wyborach. Głosowania w niedzielę nie będzie, potwierdziła to wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza. Sejm przyjął wczoraj ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Za odrzuceniem weta Senatu głosowała cała Zjednoczona Prawica. To wynik kompromisu uzgodnionego przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i prezesa Porozumienia Jarosława Gowina. Sąd Najwyższy najprawdopodobniej stwierdzi, że wybory były nieważne. Za organizację nowych wyborów będzie odpowiadała Państwowa Komisja Wyborcza. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowa dotyczyła 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz walki z koronawirusem i kontroli zbrojeń. Prezydent Donald Trump rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, by uczcić i podzielić się refleksjami na temat 75. rocznicy Dnia Zwycięstwa w Europie, poinformował Biały Dom. W komunikacie wydanym po rozmowie przywódców USA i Rosji napisano również, że dyskutowali oni także o walce z epidemią koronawirusa. Prezydent Trump podkreślił, że jego rząd wkłada wiele wysiłku, by zadbać o Amerykanów, ale jest również gotów pomóc innym krajom będącym w potrzebie, w tym Rosji, napisano w komunikacie. Biały Dom poinformował, że prezydenci Trump i Putin rozmawiali również o kontroli zbrojeń i zgodzili się, że dyskusje te powinny objąć także Chiny. Według komunikatu Kremla prezydent Trump zaoferował wysłanie do Rosji samolotu ze sprzętem medycznym. Rosjanie poinformowali również, że rozmowa prezydentów Trumpa i Putina dotyczyła sytuacji na rynku ropy naftowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 75 lat temu zakończyła się II wojna światowa w Europie. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. 8 maja 1945 roku ostatecznie skapitulowała hitlerowska III Rzesza Niemiecka. II wojna światowa trwała 6 lat, uczestniczyły w niej 72 państwa i ponad 1 700 000 000 ludzi. Działania zbrojne prowadzono na terytorium 40 krajów. Polska poniosła relatywnie największe straty. Zginęło około 6 milionów obywateli II RP. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na dziś synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie, lokalnie nad morzem i w Dolinach Karpackich, do 18 w centrum kraju i 21 na Dolnym Śląsku. W nocy od 0 stopni na wschodzie do 7 nad morzem, przymrozki w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris. I dlatego zwyciężczyni plebiscytu Trójki na powieść stulecia powraca. Stanisław Lem. Solaris. Kelvin Arkadiusz Jakubik. Harry Eliza Rycembel. Snaut i Sartorius Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Codziennie około 11.45. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pomóż mi. Dobry wieczór. Pod koniec marca rzuciliśmy wyzwanie agresorowi. Nie poddamy się. No i dzisiaj zamykamy cykl spotkań w Trójce pod Księżycem, rozpoczętych wtedy, 6 chyba już tygodni temu, a zarazem otwieramy nowy cykl. Przypomnę, że towarzyszyli nam w kolejne czwartkopiątki Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Jeremi Przybora i ostatnio Wiesław Dymny. Na słowa pieśni, której powstanie zawdzięczamy pani Ani Dymnej oraz wielu wspaniałym wykonawcom, napisał Wojciech Młynarski. Mimo wszystko i właśnie tą pieśnią otwieraliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że państwo są z nami. No w każdym razie zachęcamy do pozostania z nami w domu. O tej porze pod żadnym pozorem proszę nie wychodzić z domu. Coś trzeszczy, ale tu już zaczyna się nasz eksperyment, kolejny eksperyment techniczny. Tej nocy z 7 na 8 maja mimo wszystko powracamy do spotkań pod hasłem Magazyn Bardzo Kulturalny, chwilowo zawieszony, chwilowo podejmuje po prostu słuchowiska w niedzielę, a miasto, które pojawi się dzisiaj nazywa się... Pod wysokim niebem stoi ktoś za chlebem. Oczywiście nie dostanie, bo już brak. Ale to nieprawda, bo to było dawno. Szansa dla kloszarda z tamtych lat. Tu stacja Sopot, tu stacja Sopot, tu stacja Sopot, Sopot jest. Dostał chleb za darmo, poszedł za dzieciarnią, pokruszyć go ptakom lecą w dal. Peter Konfederat, parasolnik teraz, siedzą na mąciaku, plecą świat. Tu stacja Sopot, tu stacja Sopot, tu stacja Sopot, Sopot jest. Tu stacja Sopot, tu stacja Sopot, tu stacja Sopot, Sopot jest. Tu stacja Sopot, tu stacja Sopot, tu stacja Sopot, Sopot jest. Tu stacja Sopot, tu stacja Sopot. Sopot od ponad ćwierć wieku kojarzy nam się z sezonem letnim, festiwalowym. Pierwszym festiwalem, który zapowiada sezon, jest, powiem w czasie teraźniejszym, jest od lat Festiwal Literatury i Teatru Between, Pomiędzy. No i bardzo proszę, jak od lat, o tej porze spotykamy się z panem profesorem Davidem Malcolmem. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. A gdzie pan jest, panie profesorze? Jestem w domu w Sopocie. O, to było podstępne pytanie, ale bardzo dziękuję. Odpowiedź była prawidłowa. No i oczywiście nie widzimy się nawzajem, ale sytuacja się w zasadzie nie zmienia, bo zazwyczaj w radiu państwo nas nie widzą. Więc wszystko w porządku, ale połączyliśmy się także za pomocą tajemniczego urządzenia, bo dzisiaj same tajemnicze urządzenia testujemy. Państwo jeszcze przekonają się z panem profesorem Tomaszem Wiśniewskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Reprezentującym Uniwersytet Gdański, na którym narodziła się idea festiwalu, a ten uniwersytet obchodzi 50-lecie w tym roku. No nie wiem, czy hucznie, no nie mniej 50 lat kończy. Tak, panie Tomku? Tak, Uniwersytet Gdański w tym roku obchodzi skromnie dosyć ze względu na sytuację, ale jednak piękny jubileusz 50-lecia. No i festiwal, skoro mowa o jego powstaniu, o jego początkach, to powstał z połączenia sił właśnie humanistów, ludzi z uniwersytetu i artystów. Artystów z różnych stron, można powiedzieć śmiało, świata. No i festiwal odbędzie się mimo wszystko, przypominam, to jest zaczerpnięte z nazwy Fundacji Ani Dymnej, hasło tej nocy, odbędzie się w wersji, no dobrze, no, od razu powiedzmy wirtualnej, ale przecież tu znów bardziej do pana Tomka się zwracam. Świat wirtualny już dawno zdominował świat realny. Przecież narzekaliśmy, socjologowie narzekali, pedagodzy narzekali, że dzieci głównie przed ekranami komputerów. No i co się okazało, że to jest jedyny ratunek obecnie. No dobrze, w każdym razie zagarnął ten świat wirtualny również teatr i mamy nadzieję, że to się zmieni. Musi się zmienić. I teraz już oddaję głos panu Tomkowi, może taki rodzaj wstępu, bardzo poproszę, a potem będą konkretne bardzo pytania, na które mam nadzieję panowie zgrabnie odpowiedzą. Hasło tegorocznego festiwalu jest wymyślone, powstało tuż po zakończeniu ubiegłorocznej edycji. Jest to Kosmopolis 2020. Kiedy podejmowaliśmy ten temat, myśleliśmy, że będzie on oznaczał zupełnie coś innego niż obecnie. A co konkretnie? Właśnie bardzo ciekawa jestem, jak to panowie sobie wtedy wyobrażali, państwo. Wyobrażaliśmy sobie taką koncepcję, która związana jest z naszym festiwalem od samego początku. Miasta, w którym jesteśmy, festiwalu, który robimy, który ma bardzo kameralny, lokalny charakter, a jednocześnie wychodzi w świat. Wychodzi w szeroki świat i stara się działać we współpracy z ośrodkami artystycznymi i naukowymi z różnych miejsc naszego globu. Chcieliśmy, aby Sopot był takim miejscem, które jest w czasie festiwalu, w czasie tygodnia festiwalowego majowego, takim Kosmopolis, przynajmniej dla nas. Natomiast sytuacja wygląda nieco inaczej od miesiąca, ponad miesiąca, kiedy okazało się, że Kosmopolis zaczął dla nas znaczyć zupełnie coś innego w czasie, kiedy doświadczamy globalnego zamknięcia, doświadczamy globalnego wyzwania i niespodziewanego wyzwania zmieniającego nasze postrzeganie świata, miejsca kultury, miejsca sztuki i Kosmopolis wydaje nam się, obserwujemy w zupełnie innym ujęciu obecnie, również właśnie w tym wirtualnym. I państwo podjęli taką decyzję dosyć odważną, żeby jednak nie przenosić festiwalu na jesień, kiedy odbędzie się mnóstwo festiwali i już nie będziemy wiedzieli, na który w końcu pojechać, który obsłużyć, jak to się mówi. Zdecydowali się, żeby właśnie w trzecim tygodniu maja mimo wszystko wystartować, a że wirtualnie, no to co? No właśnie, tak wyszło, że stwierdziliśmy, podczas rozmów, podczas spotkań poprzez Skype'a, poprzez Zoom, poprzez wszystkie te środki technologiczne, które dla nas są obecnie dostępne, okazało się, że kreatywność w tym czasie również jest ważna. Okazało się, że artyści, że nasi współpracownicy nie tylko działają, ale też działają w różnorodny sposób, bardzo kreatywny i często wymagający wsparcia. I ta sytuacja naszego festiwalu też w tym roku się zmienia. Myślę, że staje się on czymś innym, nie do końca wiemy czym, ale zupełnie czymś innym niż myśleliśmy, że będzie jeszcze pod koniec lutego, a nawet na początku marca. A teraz wrócę się do pana profesora, bo w materiałach, które państwo mi przysłali, znajduje się taki czterowiersz bodajże, w tej chwili nie mogę go znaleźć, Szeleja. Czy to jest motto tego festiwalu? Oczywiście ono jest po angielsku, nawet państwo go nie tłumaczyli. Persiego Szeleja z 1819 roku. Właśnie, właśnie, ten wiersz, tak. Mi się wydaje, że to może być odzwierciedlenie tego, co robimy w tym roku. Jesteśmy śpiący jakby, oczywiście nie dosłownie, ale jesteśmy zamknięci w swoich pokojach, gabinetach, swoich domach, ale są różne możliwości, takie wizje literatury, poezji, teatru, z których możemy żyć, w trakcie których możemy skontaktować się z innymi ludźmi i po prostu nie poddać się właśnie obecnej sytuacji. Więc ten wiersz naprawdę oddaje to, co chcemy osiągnąć w tym roku. Tam zresztą pojawia się słowo Italia, asleep in Italy. Tak to jest, panie Tomku? Tak, jest to as I lay asleep in Italy, there came a voice from over the sea and with great power it forth led me to walk in the visions of poesy. Translate it into Polish, please. Davidzie, czy jesteś w stanie przetłumaczyć? Tu, proszę Państwa, odbywa się walka między dwoma profesjonalami. Wyspałem w Italię, oczywiście to będzie bardzo zły przykład, no to jakby bez przygotowania się, ale to spałem w Italii, jakoś z daleka przyszedł mi głos, ten głos zaprosił mnie na wchodzenie wizji, poezji, możemy powiedzieć. W każdym razie to słowo Italia i to morze nabierają innego znaczenia dzisiaj, po tych 200 latach. To teraz jeszcze bym powróciła do tego Kosmopolis i do tego hasła, bo pamiętają panowie, w zeszłym roku sporo rozmawialiśmy o wyspie, bo to było hasło. I pamiętam taki pasus z naszego spotkania, że wyspa po włosku, znowu a propos, tęsknię za tobą Italio, hashtag tęsknię za tobą Italio, po włosku to jest isola. I wtedy rozmawialiśmy o takiej doskonałej, utopijnej w tamtym ujęciu izolacji. No i proszę zobaczyć, jak znowu tutaj znaczenia zostały zmienione po niecałym roku, tak, panie Tomku? Tak, to wydaje się, że znaczenia są bardzo dla nas dynamiczne, a jednocześnie zastanawiające, każące się spotkać twarzą w twarz z poważną literaturą, poważną sztuką, w sposób zupełnie odmienny niż wcześniej. Mhm. Ale też ta izolacja nabrała innego zupełnie sensu. Tam sobie śniliśmy, prawda? Leżeliśmy sobie na plaży i śniliśmy sobie o takiej idealnej izolacji. No i proszę zobaczyć, jak marzenia potrafią się spełniać przewrotnie. Przewrotnie podobno z Kosmopolis, które miało być takim hasłem otwartym i, że tak powiem, pełnym wigoru. Natomiast myślę, że nasze indywidualne doświadczenia w wymiarze globalnym, przez które przechodzimy obecnie, mają zupełnie inny wymiar, zupełnie inne rejony świata. Ja przypomnę, że nasz festiwal w dużej mierze wywodzi się z twórczości Samuela Becketa. Mhm. Ja tuż przed wybuchem pandemii, jeszcze pod koniec lutego, oglądałem sztukę Endgame, końcówkę w Londynie, która była dobrą sztuką zrobioną przez dobrych współczesnych aktorów. Jeden z nich, słynny z filmów, był Harry Potterem i który wydawał się sztuką, no, taką interesującą dla mnie jako Becketologa. Natomiast po powrocie, w doświadczeniu, w którym żyjemy, również ten wymiar, wymiar poważnej literatury Samuela Becketa, nagle nabiera zupełnie innych znaczeń. Nagle okazuje się, że to czekanie, znane nam doskonale z opisów, jest zupełnie innego rodzaju doświadczeniem, niż myśleliśmy jeszcze rok temu, 2 lata temu, 10 lat temu, mhm, niż miesiąc, 1,5 miesiąca temu. Izolacja, która u Becketa jest taka istotna, która pobrzmiewa również w tym czterowierszu Szaleja, jest zupełnie czymś innym dla nas. Doświadczamy tego namacalnie. Mierzymy się również przede wszystkim ze wszystkimi, no, takimi niepokojącymi wewnętrznie konsekwencjami tej izolacji, w bardzo, bardzo przecież różnym wymiarach. Dla każdego z nas jest to doświadczenie inne, indywidualne, bardzo dogłębne. My do tej pory na wszelkich festiwalach, no przynajmniej tych letnich, zamykaliśmy się w takiej kapsule, bezpiecznej kapsule kultury, tak, czy literatury, czy teatru, i traktowaliśmy to wszystko jako metafory, tak, jako symbole, i dystansowaliśmy się przez to doskonale wobec tego, co ta straszna literatura, niekiedy bardzo groźna, nam przekazywała, o czym mówił teatr. I nagle to, co było takie właśnie zamknięte w tym świecie idealnym literatury, kultury, teatru, filmu, nagle zaczyna dziać się na naszych oczach. I to jest dla mnie niesamowite i myślę, że o tym między innymi też będą Państwo rozmawiali. Ja już proponuję, byśmy przypomnieli, kiedy rozpoczyna się festiwal, jak długo będzie trwał. O jego jakby technologicznej stronie powiemy później, a teraz króciutko o programie, który też jest w sieci, więc wszystko Państwo mogą, że tak powiem, z sieci pobierać, ale no pewne sygnały do Państwa wysyłamy. A więc kiedy zaczynają Państwo? Zaczynamy, Davidzie, 11 i kończymy 17 maja. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że chcielibyśmy to zrobić w sposób globalny, żeby ten 11 maja rozpoczął się wtedy, kiedy na Ziemi zaczyna się 11 maja, czyli niekoniecznie tak jak w naszej strefie czasowej, i skończył również, no, ale jak to, 17. To znaczy, w jakiej strefie? Bo pogubiłam się. Chodzi o to, żebyśmy po prostu zaczęli i skończyli ten festiwal w wymiarze globalnym, dodając i odejmując odpowiednią ilość godzin, żeby to doświadczenie było pełne właśnie przy temacie Kosmopolis. I równocześnie. obecne, prawda? Bo to nie o to chodzi, tak, żeby sobie odtworzyć nagranie jakiegoś spektaklu czy panelu później, tylko żeby w tym uczestniczyć, być w tym dokładnie, tak, czasie, prawda? To jest dosyć istotne, no bo internet nam się kojarzy jednak z poszukiwaniami wśród rzeczy, które już zostały przez kogoś zarejestrowane i tak dalej. A tutaj to będzie się działo dokładnie w skali 1:1, jeżeli chodzi o czas, tak? Dobrze rozumiem? Nagrania będą dostępne. Będziemy, oczywiście, nasz festiwal opierali na nagraniach, jednak w większości będą to nagrania dostępne. Czy ja chyba nie rozumiem, bo tak, na przykład Wyspa, zaraz o niej powiem, Wyspa Teatru Pieśni Kozła zostanie przedstawiona w internecie, to oczywiście wersja nagrana, o jakiejś konkretnej właśnie godzinie, że moglibyśmy razem ją śledzić, czy właśnie tutaj jest ta dowolność wyboru? Zakładamy dowolność wyboru, również dlatego, że współorganizatorami naszego festiwalu są uniwersytety z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych, z Rumunii, to są inne strefy czasowe, więc te materiały będą dostępne w czasie tygodnia. Natomiast ta formuła żywego kontaktu z naszymi odbiorcami będzie utrzymana dzięki kawiarence Młody Bajron, do której chcemy powrócić w przewrotny internetowy sposób, kiedy będą organizowane czaty, spotkania, kiedy wspólnie będziemy mogli spotkać się i właśnie poprzez nowoczesne źródła, sposoby, Zoomy i innego rodzaju media społecznościowe wymieniać się poglądami na temat obejrzanych nagrań, przedstawień teatralnych, bądź też czytań literatury. To znaczy w Młodym Bajronie spotkają się ci, którzy będą zabierali głos, rozumiem, a publiczność będzie siedziała przed ekranami komputerów, tak to ma wyglądać? Tak, ale również będzie mogła uczestniczyć poprzez czat, poprzez wymianę właśnie poglądów, poprzez media społecznościowe. Chcemy zebrać się razem i wzmożyć to nasze poczucie wspólnoty. Pytam na wszelki wypadek, żeby panowie nie byli zaskoczeni, że kiedy zacznie się taki panel, nagle pojawią się tłumy pod Dworkiem Sierakowskich, gdzie znajduje się Młody Bajron, bo ludzie, państwo będą chcieli wejść i być razem. No to naturalne, prawda? No tak, ale musimy to przenieść do rzeczywistości wirtualnej. Wirtualny. Ten Młody Bajron będzie miał również wymiar wirtualny, a nie rzeczywisty. Szczerze mówiąc, trudno mi sobie to wyobrazić, no ale ci, którzy obcują na co dzień ze światem wirtualnym, doskonale sobie z tym poradzą. Dobrze, to teraz o programie. Czy pan profesor jeszcze jest z nami? Jestem i kiwam głową ciągle, ale to nic nie widać. Tomek bardzo ładnie przedstawił nasze zamiary, nasze... No dobrze, ale ten punkt startu, ten moment rozpoczęcia festiwalu, jeszcze raz proszę mi to opowiedzieć, jak to będzie wyglądało, żebym mogła się przygotować, włączyć sobie komputer i być z wami. Taki mały przewodniczek po stronie organizacyjnej odbioru. Jak zwykle muszę powiedzieć, że program jest tak bogaty. Ja patrzę na prowizoryczny program w tej chwili. Tak. I jest tak pełen, że chyba jedna osoba nie może śledzić wszystko, ale można wybrać niektóre rzeczy w kolejności dowolnie. I jest teatr, jest literatura, są spektakle i na przykład jak chodzi o spektakle, ja znam te spektakle, bo widziałem spektakle w trakcie festiwali, ale mogę wrócić. Więc nawet jeżeli ktoś zna na przykład przedstawienie jazzów Nocy Pierwsze przez Wierszalin, można i moim zdaniem nawet możemy powiedzieć, trzeba wrócić do tego spektaklu i oglądać go jeszcze raz. I to samo chodzi o spektakle Gardzienice, spektakl Teatru Pieśni Kozła. O dziwo, ta obecna sytuacja daje człowiekowi możliwość wrócić do pewnych rzeczy i zastanawiać się jeszcze raz nad tym, co może oglądał jakiś czas temu. Ale są nowe rzeczy również, no wiersze Mimi Kawati, które jest jednym z najwybitniejszych współczesnych poetów brytyjskich. Urodziła się w Iranie, w Persji. Ja ją bardzo szanuję jako poetę i techniczny aspekt jej wierszy są niezmiernie ciekawe. I są nowe rzeczy autorstwa Davida Konstantina na przykład. O, przepraszamy. To jest dopiero diabeł wcielony. Mówię o tej całej elektronice. Więc można wrócić do pewnych rzeczy teatralnych. Też są nowe rzeczy filmowe. poezji, z literatury. Naprawdę też bardzo, bardzo bogaty program. Każdy znajdzie coś ciekawego i mam nadzieję nie tylko jedną, ale to różne wydarzenie, bardzo ciekawe. No i teraz jeszcze zapytam, a muzycznie jak? No muzycznie, Dawidzie, czy ty chcesz opowiedzieć? Nie, broń Boże. Jestem człowiekiem literatury raczej, ale muzyka gra ważną rolę w każdym festiwalu, ja to widzę. Tutaj również zaprosiliśmy do współpracy, bądź to osoby, które stale z nami współpracują, bądź to osoby, które działają w tym czasie. No gdzieś pobrzmiewać echem będzie piosenka Kosmopolis Brygady Kryzys, czy ich płyta z początku lat 90. Ważna współpraca, którą kontynuujemy, jest z Maciejem Rychłym i Mateuszem Rychłym, którzy no, obiecują przesłać, czy przesyłają, nagrywają i przesyłają takie nagranie z dnia dzisiejszego. Mhm. Współpracujemy z Sutari, wrocławianami i warszawiankami, i wrocławiankami, które w tym czasie nagrywają teledysk do piosenki, do nowego materiału. Kośniczki to jest taki materiał, który powstał niedawno dzięki właśnie nagraniom z całego świata. A na naszym festiwalu będzie premiera ich piosenki Nurty. Z Julianem Wolfreisem współpracujemy, który przygotowuje płytę Kosmopolis, z zespołem Mundi, a także z takim nowojorskim undergroundowym gitarzystą, współzałożycielem zespołu Sonic Youth, Lee Ranaldo, który też przesyła tutaj materiał, który powstaje w danej chwili. Cosmopolis, it's not a Przypomnę, że panowie profesorowie David Malcolm i Tomasz Wiśniewski. Może usystematyzujmy ten program, żeby łatwiej było buszować państwu po tych sieciowych przestrzeniach. To są nagrania spektakli, z tego co państwo mi tutaj przesłali, to wynika. Pokazy nagrań spektakli, następnie work in progress i wreszcie between research. Więc może po kilka przykładów. Pan profesor zaczął mówić o spektaklach, to ja bym może uzupełniła w ten oto sposób, że tu rzeczywiście będą z różnych stron Polski w tym roku przedstawienia z Wrocławia, Gdańska, Gardzienic, Supraśla, czyli z Teatru Wierszalin, z Krakowa, z Sopotu samego, czyli z siedziby, no poniekąd festiwalu też, czyli z Teatru Boto. Tak, to z tych miast. I wśród tych tytułów, na które na pewno państwo czekają, jest właśnie Oba Wyspa, czyli przypomnienie tego hasła zeszłorocznego zarazem. Jest na przykład z Teatru Boto taki pokaz Boto czyta Stasiuka, więc bardzo różnorodne formy teatralne zostaną zaprezentowane. Wesele Wyspiański, Malczewski, Konieczny, Włodzimierza Staniewskiego z Gardzienic. Ale ja bym dopytała, no bo spektakle to spektakle. Wiadomo, ktoś zapisał, można sobie otworzyć odpowiedni program, powiedzą mi panowie, jak to się robi, bo ja tego nie umiem, ale najbardziej ciekawi mnie właśnie ta pozycja work in progress. Jeśli mogę tutaj o tej pozycji work in progress, właśnie ten nasz cały materiał staramy się podzielić na takie trzy grupy tematyczne, trzy wiodące cykle, każdy składający się z siedmiu paneli, rozdziałów, czy jakbyśmy to nazwali. Work in progress jest takim najbardziej bieżącym zapisem wydarzeń, które dzieją się często tu i teraz, które przygotowane są w warunkach zamknięcia, izolacji. Tutaj staramy się bądź reagować na ten nasz festiwal wirtualny, czyli nagrać wiersze w dwóch językach poetów, którzy mieli być na naszym festiwalu rzeczywiście, tak jest. W przypadku chociażby Mimik Chorwacji, Piotra Mitznera, Davida Konstantajna, gdzie zamiast obecności rzeczywistej no staramy się umożliwić nam wszystkim kontakt ze sztuką tych autorów. Również staramy się tutaj ująć te wydarzenia, które obecnie powstają. Jest to przykład właśnie współpracy czy pokazania tego, co dzieje się w Teatrze Miniatura przy okazji takiego wydarzenia no, dla młodszego odbiorcy Puppetów, bądź też przy współpracy z Instytutem imienia Jerzego Grotowskiego, gdzie porozmawiamy o bieżących opowieściach z kwarantanny powstających no właśnie teraz w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego. To jest taki pomysł, żeby dać możliwość zapisu, przemyślenia, spotkania się, zebrania tych pomysłów, reagowania na to, co dzieje się w tej chwili. Cały blok Work in Progress właśnie ma korzenie w sytuacji obecnej. W sztuce mi się wydaje, że wszystko zawsze jest Work in Progress. Nawet jeżeli jest nagranie, widzę coś nowego. Oczywiście faktycznie są nowe rzeczy, rzeczy, które nie są ukończone, ale w zasadzie dobra sztuka nigdy nie jest ukończona. Zawsze można znaleźć coś nowego. I mogę też dodać, że work in progress świetnie, moim zdaniem, świetnie oddaje właśnie nasze doświadczenie, jak chodzi o festiwal. W tym sensie, że myśleliśmy, że już mamy model naszego festiwalu, ale nagle widać, że musimy dostosować się do zupełnie nowych warunków i musimy wymyślić coś nowego. I mi się wydaje, że ten wirtualny festiwal jest na pewno work in progress no, w różnych wymiarach, ale to jako całość, to wskazuje na to, że nic, co robimy, nigdy nie jest ukończone. Nigdy nie mamy modelu doskonałości. Nie wiem, czy Tomek się zgadza ze mną, ale mi się wydaje, że to zawsze coś, co jest żywe, coś, co żyje, musi się zmienić, musi się dostosować. I świetny przykład tego, moim zdaniem, jest właśnie nasz festiwal w tym roku. Bardzo to piękne, co pan profesor powiedział. Jeszcze kontynuowałabym temat tych nietypowych zachowań, bo rzeczywiście z takiego przyzwyczajenia, z takiej rutyny wybija nas, z takiej rutyny, prawda? My już przyzwyczajamy się do pewnych schematów działań, zachowań i nagle taka sytuacja nadzwyczajna powoduje, że musimy wykazać się jakąś niemożliwą w innych sytuacjach kreatywnością. To jest fantastyczne, że tak musimy się zmobilizować, że nasz mózg musi zacząć pracować na szybszych obrotach. No jeżeli tylko ciało jest zdrowe, to wtedy ten umysł na pewno fenomenalnie może funkcjonować. Jeszcze powrócę do owych paneli, bo też nie wszystko tu rozumiem, a to jest bardzo ciekawe. Domyślam się, że Between Research to jest właśnie ten moduł paneli, Tomku? Tak, może lepiej mówić tutaj w tym przypadku o pewnych rozdziałach i częściach. Between Research składa się z 7 części. Właśnie Kosmopolis, Wprowadzenie, Zakopiańczycy w Sopocie, gdzie tutaj współpracujemy z naszymi przyjaciółmi, antropologami z takich spotkań antropologicznych w Zakopanem odbywających się. Tu bardzo się cieszymy na taki tekst Kuby Szpilki, Chodźmy w Tatry, który był dla nas no, takim jednym z bodźców do właśnie podjęcia wyzwania naszego festiwalu. Kiedy nie mogliśmy wyjść z domu, Kuba Szpilka wysłał taki tekst Chodźmy w Tatry. Mówi w nim, jak ważne jest wyjście, jak ważne jest doświadczanie świata zewnętrznego. To taki pan Kuba siedzi, przepraszam, przed ekranem swojego komputera, ma mikrofon i wygłasza taki tekst i wrzuca go do sieci? Na czym to polega? Przepraszam, ja cały czas z technologią... Ten tekst był napisany. Kuba rozesłał go mailem do grupy 40 osób związanych przy kwarantannie, grupy 40 osób związanych właśnie ze spotkaniami antropologicznymi w Zakopanem. No i opatrzył to takim wstępem. Nawet to nam zabrali, jak gdyby nawet to nam ten koronawirus zabrał, chodzenie w Tatry. No i był to taki impuls, który wydawał mi się bardzo istotny dla podjęcia próby właśnie zmierzenia się z rzeczywistością. No dobrze, ale co z tego tekstu praktycznie pan, panie Tomku, wyciąga, tak żeby nam to pokazać w tym właśnie researcherskim module, rozdziale? W taki sposób artystyczny do tego podeszliśmy, mianowicie Sylwia Góra przeczyta ten tekst swoim artystycznym, aktorskim podejściem w Sopocie. Także nareszcie rozumiem. Chcemy tak, troszeczkę uchylam rąbka tajemnicy, no musimy coś wiedzieć. O to chodzi, żeby przeczytać ten tekst, chodźmy w Tatry w Sopocie, w miejscu zaprzyjaźnionym przecież z Zakopanem, a jednocześnie właśnie przeczytać, odczytać ten tekst, pozwolić się nam nacieszyć tym tekstem, nawet kiedy siedzimy przed monitorami naszych komputerów i możemy sobie posłuchać właśnie, jak to jest interpretowane artystycznie. Panowie profesorowie, David Malcolm i Tomasz Wiśniewski. Tomasz Wiśniewski z anglistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Pan profesor, już nie śmiem pytać, z jakim uniwersytetem związany obecnie? Wykładam na SUPS-ie w Warszawie teraz. A, wirtualnie teraz, tak? W tej chwili mam zajęcie na odległość, ale fizycznie w przeszłości byłem co tydzień w Warszawie. Przepraszam, jestem starym człowiekiem i zajęcie na odległość mi się podobają, ale bardziej mi się podobają spotkanie z realnym studentem. No możemy tak powiedzieć, mimo że to muszę powiedzieć, że reakcje studentów moich na zajęcie na odległość, reakcje są bardzo, bardzo pozytywne, jak ja to obserwuję. A widzicie się nawzajem, czy to jest tylko dźwięk? Możemy się widzieć. Czyli nie można w papilotach i w szlafroku. No dobrze, jak się zostaje w domu, to różnie bywa przecież. Możemy być w wannie, no i czy tam w kuchni i tak dalej. A ja może jeszcze zapytam o głównego patrona tego festiwalu, jeżeli dobrze mówię po angielsku, bo widzę tu różnicę w wymowie między moją wymową a panów profesorów, więc niepotrzebnie się popisuję, ale niech będzie. The Theatre Times, portal. Tomku, ty możesz coś powiedzieć na temat The Theatre Times, proszę. The Theatre Times jest takim portalem internetowym, który od lat 3 bodajże mówi o teatrze w języku angielskim, w świecie wirtualnym. A jego siła polega na tym, że oddaje głos osobom z różnych kontynentów, oddaje głos osobom piszącym, żyjącym w danych krajach i mówiących o zjawiskach teatralnych w każdym zakątku świata. Także jest to taki portal globalny, który jest nastawiony na lokalność, nastawiony na to, żeby pokazać nam wszystkim, co dzieje się w bardzo różnych zakątkach świata. No i jest to niesamowite przedsięwzięcie, jestem pełen podziwu, no i też jesteśmy wszyscy dumni, że możemy współpracować z The Theatre Times. Bardzo zachęcam do wszystkich, żeby sprawdzili, na czym ta strona internetowa polega, żeby sprawdzili, w jaki sposób możemy dowiedzieć się, przeczytać artykuły o teatrach z różnych zakątków świata, czy to z Zambii, czy to z Indii, z Brazylii. Naprawdę fascynujący sposób i przystępny sposób. Na tej stronie możemy dowiedzieć się o najbardziej zadziwiających zjawiskach teatralnych całego świata. Jeżeli mogę powiedzieć, Tomku, mi się wydaje, że to po prostu co robi The Theatre Times pasuje bardzo, bardzo dobrze do naszych pierwotnych zamiarów 10-11 lat temu, ponieważ artykuły, eseje są dostępne, ale jednak na pewnym dobrym poziomie intelektualnym. I również ci, którzy właśnie pracują w teatrze, w różnych wymiarach teatru, wezmą udział właśnie w tym portalu. I wszystko jest praktyczne, ale też intelektualnie bardzo ładnie uzasadnione, mi się wydaje. Ja się nie znam na teatrze, to jest działka kolegi Tomka, ale jednak ta współpraca pasuje do wszystkiego, co chcemy osiągnąć już od lat. Mam nadzieję, że Tomek zgadza się. Ja go nie widzę w tej chwili. Nie wiem, państwo też go nie widzą i ja go nie widzę. Przypomnę, że panowie profesorowie David Malcolm i Tomasz Wiśniewski. Pozwolę jeszcze zareagować panu Tomkowi, bo musimy za moment kończyć. Jak najbardziej się zgodzę, że pokrewne kierunki tutaj wybieramy z The Theatre Times. Chyba dzięki temu tak nam się układa też z The Theatre Times współpraca, że staramy się w sposób możliwie przystępny, a jednocześnie poważny, o sprawach najważniejszych. W tym roku zdecydowanie nasz festiwal przybrał zupełnie inny wymiar. Staramy się odpowiadać również na wyzwania świata dzisiaj. Staramy się wspierać lokalną kulturę. Jest to jedno z kluczowych zadań, które chcielibyśmy w nas wszystkich pielęgnować. Przypominać, że jednym z tych aspektów, który jest we współczesnym świecie bardzo istotny, jest nasza lokalna kultura. Oczywiście The Theatre Times to jest w języku Szekspira i Becketa, tak? No tak, to jest taki portal, który funkcjonuje w języku angielskim. No to cóż. Proszę państwa, przed ekranami komputerów tym razem niektórzy nie są zachwyceni faktem, że nie pojadą do Sopotu w najbliższych dniach. No nie pojadą. No niemniej, przed ekranami komputerów spotkajmy się, a w tej nocy towarzyszyli nam w tym takim nowym wariancie Trójki pod Księżycem ala magazyn bardzo kulturalny panowie profesorowie David Malcolm z SWPS-u w Warszawie i Tomasz Wiśniewski z Uniwersytetu Gdańskiego. No cóż, do zobaczenia, do spotkania w tym wirtualnym świecie, ale już niebawem, bardzo proszę, w realu. Do widzenia, dziękuję i zapraszamy. stoją, roli się boją. Kośniczki, nie stójcie, roli się nie bójcie. Kośniczki, nie stójcie, roli się nie bójcie. Wyjdziecie. Sopot w nocy z 7 na 8 maja, to już za moment o festiwalu, który tradycyjnie od początku XXI wieku otwierał sezon wakacyjny w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. A zamykając cykl naszych spotkań nocnych z poetami piosenki, przypomnimy, że... W kwarantannie dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w niej milusińscy. Do fleszeczek z łapie muszek wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewają słowa te. W kwarantannie dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w niej milusińscy. Nie pogardzą również braćką, by drzemiącą dobie z dziadką, odpalając brody im wraz z refrenem cichym tym. Kwarantanny dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w niej milusińscy. Nieraz też i cała chatka zajmie się od brody dziadka, a choć ją ugasi straż, czy to stąd nie płynie, aż że w kwarantannie dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mi trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w niej milusińscy. Więc to trzeba by zalecić, w kwarantannie nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w kwarantannie dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się, inni brudzą się, ale strasznie nudzą się w niej. Milusińscy. Tak, w kwarantannie ludzie teatrów, dwóch, nie poddają się. Proszę zostać z nami i donikąd nie wychodzić. Telefonicznie połączyliśmy się z Krzysztofem Sielickim, kierownikiem literackim Teatru Polskiego Radia, który istnieje, tylko jest zamknięty. Witaj, Krzysiu. Witam, witam. No, słychać cię. A za pomocą magicznego urządzenia połączyliśmy się z Andrzejem Brzoską, przepraszam bardzo, z doktorem habilitowanym, czy tak? No tak. Andrzejem Brzoską. Dzień dobry, dobry wieczór. Permanentnym laureatem festiwalu Dwa Teatry, no więc z kim miałam o tym festiwalu rozmawiać na tym etapie? Otóż ten festiwal, o którym teraz będziemy rozmawiali, nazywa się Dwa Teatry i... No właśnie, ciekawa jestem, co panowie powiedzą. Nie umawialiśmy się wcześniej, więc zadaję autentycznie pytanie. Mogę tylko powiedzieć, że pod koniec czerwca mieliśmy w Sopocie spotkać się po raz który? Po raz 20, Krzysiu? Po raz 20 właśnie. Planowaliśmy jubileuszowy festiwal. A co będzie? No ja ufam, że on się odbędzie. No może trochę w innym terminie, może w innej nieco formie, ale festiwal być musi, żeby przynajmniej zamknąć jakiś cykl. To jest jednak rzecz dosyć niebywała, chyba jedyna w Europie, żeby radiofonia publiczna jakiegoś kraju przez 20 lat zbierała najlepsze swoje dokonania roczne i w radiu, i w telewizji i prezentowała je publicznie po to, żeby rozmawiać, żeby spotykać się, po to, żeby robić tego święto, święto radu. No i jestem przekonany, że to święto się odbędzie w końcu. Kiedy? Nie wiemy, bo tu ten rok nagle pokazał nam nasze miejsce w szeregu, jeśli tak można powiedzieć. Nie wszystko od nas zależy. Jest takie żydowskie... Poczekajcie, czy wy mnie słyszycie, bo dziwny odgłos pojawił się, Andrzeju. No, coś, jakiś sygnał komputerowy. Ciekawy, ale no, proszę państwa, to bardzo dobrze. To jest oczywiście nagranie, bo na razie jeszcze nie odmroziliśmy nocnych spotkań na żywo, więc ja tego nie wytnę, żeby państwo słyszeli, jakich zabiegów musimy dokonać, co musimy uczynić, żeby mimo wszystko, to jest hasło tej nocy, podobnie jak poprzedniej, czwartkowo-piątkowej, żeby mimo wszystko być z państwem, no bo to chyba po to jest to radio, słowo publiczne już padło. Ale ja bym jeszcze upewniła się, Andrzeja, czy rzeczywiście to jest taki wyjątek, ten nasz festiwal Dwa Teatry w skali europejskiej, ty sporo jeździsz, Krzysztof, trochę mniej. No tak, to jest pewien ewenement, dlatego że tak utrzymujących się długo festiwali nie ma za dużo w Europie. Właściwie to można by wskazać trzy. To jest Premio Ondas w Hiszpanii, Pri Europa, Pri Futura w Niemczech i Pri Italia we Włoszech. I to są trzy festiwale. Najstarszy z nich jest Pri Italia, który od lat późnych, lat 40. się odbywa regularnie co roku. No jest jeszcze festiwal w Chorwacji, który też dosięga... No festiwal, 21. Ale to już jest krótszy staż niż nasze dwa teatry. A przepraszam, Pri Italia w jakiej porze roku, czy jest jeszcze szansa? Pri Italia jesienią się odbędzie. Tak, i oficjalnie trwają przygotowania, bo właśnie dostaliśmy zaproszenie do udziału, ale czy to on się odbędzie, to ja też do końca nie jestem pewien, biorąc pod uwagę